तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 315वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने इसके प्रथम अधिकरण को देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 2141। हाँ। भाष्य की तीसरी पंक्ति। हाँ। एवं चेन नूनम ज्यायते यागेन अपूर्व निर्वृत्तौ इति कर्तव्यता यस्मात् न उक्ता तस्मात् नूनम असौ अस्ति इति। ये जो दूसरी बार नूनम का है, ये निश्चय किस प्रकार से किया जा रहा है? निश्चय किया नहीं जाता है, निश्चय का कहा जा रहा है केवल, क्योंकि इन्होंने ये पहले बता ही दिया है। तो याग से अपूर्व की निवृत्ति में इति कर्तव्यता आवश्यक है, और वो चूंकि नहीं कही गई है, लेकिन याग का तो कथन किया गया है, इसलिए निश्चय ही वह है, नहीं तो याग का कथन ही व्यर्थ हो जाएगा वहां पर। धर्म रहित याग का जो इति कर्तव्यता रहित जो याग का कथन है वो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए वो तो अवश्य होगी ही, यहां नहीं है तो और कहीं से आएगी। हाँ, यस्मात् शब्द का अर्थ चूंकि लेंगे या क्योंकि लेंगे? ठीक है, चूंकि यागे न अपूर्व निर्वृत्तौ इति कर्तव्यता यस्मान् न उक्ता, चूंकि यहां पर नहीं कही गई है इति कर्तव्यता, तस्मात् इस कारण से, जिस कारण से, उस कारण से, तो चूंकि नहीं कही गई है इसलिए, तस्मात इसलिए, चूंकि। इसी अनुच्छेद में नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ। अंत से यदि तत्पूर्वा एताह चोदनः तद अपेक्षा। यहां ये जो तत् प्रयोग किया है ये किसके लिए किया है, किसको कह रहा है तत्? जो पहले धर्म कहे गए हैं पूर्वा में भी और चोदनः तद अपेक्षा। यदि तत्पूर्वा एताह चोदनः, ये जो विधि है वो तत्पूर्वक है, तो उसकी, ये जो तत्पूर्वा में जो तत् है उसी की कह रहा है कि तद अपेक्षा, उसकी अपेक्षा वाली होती है। और कोई? हाँ, रमन जी। अभी जो वरुण जी पूछ रहे थे यस्मान नोक्ता तस्मान नूनमी, इस पंक्ति में तो यहाँ पे चूंकि लेंगे या क्योंकि लेंगे ऐसे पूछ रहे थे, तो उसमें अंतर कैसे देखते? एक ही बात है जी, जिस कारण से नहीं कही गई है, चूंकि नहीं कही गई है, क्योंकि नहीं कही गई है इसलिए वो अवश्य है, तो क्योंकि और चूंकि तो एक ही अर्थ वाले होते हैं। चूंकि नहीं कही गई है, क्योंकि नहीं कही गई है, उसमें अंतर तो मेरे को नहीं दिख रहा है क्योंकि और चूंकि। क्योंकि में प्राय हेतु बाद में दिया जाता है, ऐसा है क्योंकि ये है। हाँ, वो भी कथन चूंकि कहते हुए हेतु पहले होता है, ऐसा है चूंकि ऐसे है, लेकिन चूंकि जैसे चूंकि को पहले लेते हैं ऐसे क्योंकि भी है, किया जा सकता है, और क्योंकि बाद में भी आता है, ऐसा ऐसा है क्योंकि ऐसा है, हेतु बाद में, वो भी शैली है भाषा में, और प्राय करके चूंकि बोला जाता है, लेकिन क्योंकि भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, क्योंकि में हेतु पहले है, क्योंकि में हेतु पहले देंगे और चूंकि में बाद में देंगे, ऐसा। हाँ, क्योंकि में हेतु पहले आ गया, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, उसको तो कथन की बात है, दोनों तरह से हो सकते हैं, प्रतिज्ञा के बाद हेतु, हेतु पहले फिर प्रतिज्ञा, ऐसा है क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है। आचार्य जी, जो चूंकि शब्द है वो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि शब्द हेतु के लिए जब हेतु दिया जाता है, तो हेतु के लिए जब हेतु होता है तो जो पहले वाला हेतु होता है उसके लिए चूंकि लगाया जाता है और बाद में क्योंकि लगाया जाता है, बाद में क्योंकि लगाया जाता है। दो हेतु एक साथ आएंगे, एक हेतु, हाँ दो हेतु रहेंगे, मतलब पहले वाले हेतु में चूंकि और दूसरे वाले हेतु में क्योंकि। उदाहरण दो, चूंकि मैं वहां था इसलिए उससे मिला, ऐसे कुछ भी वाक्य बोलेंगे तो वहां होना एक हेतु है फिर उससे मिलना एक दूसरा कारण है। वो क्योंकि भी बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि मैं वहां था इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए मैं गया, चूंकि तेज आवाज आई थी इसलिए मैं उठ करके गया, इसलिए मैं उठ करके गया, मतलब उठ के जाने का कारण पहले वाला था। तो इसमें दो हेतु तो कहां हुए, दो हेतु का उदाहरण दीजिए। नहीं, जो चूंकि बोल रहे हैं ना वो भी किसी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु के रूप में था पहले, लेकिन अब उसको भी हम दूसरे बातों से सिद्ध कर रहे हैं, मतलब हेतु को सिद्ध करने के लिए क्योंकि। उदाहरण दो। नहीं, जैसे अभी आपने उदाहरण बोला वो भी इसमें घट जाएगा। बताओ, उसको घटा के बताओ। मतलब चूंकि उसने बुलाया इसलिए मैं उठ करके चला गया, तो मेरा उठ करके चला जाना ये जो कारण है वो उसका बुलाना इस कारण से है, तो मतलब एक दूसरे के हेतु। उसने बुलाया इसलिए मैं गया, तो इसलिए मैं गया ये कोई हेतु नहीं है, ये तो प्रतिज्ञा है, मैं गया। दो हेतु कहां से हुए उसमें, एक ही हुआ उसने बुलाया इसलिए मैं गया, तो मेरा जाना अपने आप में कोई कारण नहीं है। नहीं, वो इसलिए मैं गया ये भी हेतु है, क्योंकि मैं क्यों, आप क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि आप क्यों गए, वो तो एक ही हेतु तो एक ही है। यहाँ पर दो दो हेतु का कथन आप कैसे करोगे, चूंकि उसने बुलाया इसलिए इस कारण से, वो तो पुनर्कथन है उसी का, हेतु तो एक ही है जी। मेरे जाने का जो हेतु है वो तो उसको बुलाना है, लेकिन आपने जैसे पूछा कि तुम क्यों गए, तो इसके पीछे मेरा हेतु है कि उसने बुलाया, ये जो चूंकि उसने बुलाया, क्योंकि उसने बुलाया इसलिए मैं गया, उसने बुलाया इसलिए मैं गया, यूं भी बोल सकते हैं। आप क्यों गए, उसने बुलाया इसलिए मैं गया, वो चूंकि और क्योंकि नहीं लगा करके भी हम बोलते हैं, उसने बुलाया इसलिए गया, चूंकि उसने बुलाया इसलिए मैं, जोर दे रहा है थोड़ा इसमें, नहीं तो मैं नहीं जाता, केवल जोर आता है और भाषा की अभिव्यक्ति है बस इस शब्द के साथ में, और तो कुछ अंतर ऐसा नहीं लग रहा है। बोलिए। हाँ, 2134 पृष्ठ पर, 134 हिंदी व्याख्या के नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ, कल जो संशोधन कराया था कर्म नाम ध्येय, उसके कर्म के स्थान पर द्रव्य बताए थे। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, हालांकि विचारनी है, आपको कौन सा ठीक लगता है? ये कर्म नाम ध्येय ठीक है आचार्य। कर्म नाम ध्येय ठीक है जी आचार्य। अच्छा, क्योंकि पूर्व पक्ष कह रहा है तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो वचन सूत्र वचन दिया है, इसमें गुणोपदेश प्रधानत्व अभि संबंध है, उस सूत्र पर भी यही कर्म नाम ध्येय दिया है। नहीं, ये आक्षेप किसका है देखो, ये जो है ना वक्ता कौन है, आक्षेप जो है सिद्ध है कि यह पृष्ठ शब्द कर्म का नाम है, ठीक है, अब जो पीछे कह रहे हैं ये सिद्ध है कि ये पृष्ठ शब्द कर्म का नाम है। अच्छा, अननु सिद्धम एतप कर्म नाम ध्येयम पृष्ठ शब्द इति यस्मात् गुणोपदेश प्रधानतो अपि संबंध इत्यत्र तासु एव चोदनासु एतद् उक्तम सप्तदशानि इत्यत्र, यही है ना? ठीक है, सूत्र के अनुसार यस्मिन गुणोपदेश प्रधानतो अपि संबंध, ठीक है, कर्म नाम रहने दीजिए। जो ये 4-3 सूत्र संख्या दिया वहां पर भी यही कर्म नाम दे दिया। कहां पर? 1-4-3 1-4-3 जी, हाँ, वहां कर्म नाम धेय लिखा है, ठीक है। और कुछ? हाँ। आचार्य वर्य, पृष्ठ संख्या 44-1 2140 पृष्ठ संख्या 44। द्वितीय परिच्छेद से पंचमी पंक्ति स्थूलाक्षर में लिखितमस्ति अग्निहोत्रम जुहुयात् तत्रापि विभक्ति व्यत्ययो वा इप्सितमत्वस्य वा अविवक्षा कामं वा अनर्थक्यं स्यात्। तत्र वाक्यदृष्ट्या पश्यति वा व्याकरणे यथा क्रियाशब्द अस्ति जुहुयात्, जुहुयात् क्रियाशब्दस्य अग्निहोत्रं तु इप्सितमं भविष्यति, तो अत्र कथं विभक्ति व्यत्ययं कर्तुम् इच्छन्ति? ये चूंकि इसको करण के रूप में देख रहे हैं, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ठीक है, तो ऐसे में अब ये अग्निहोत्र कर्ता का ईप्सिततम है, तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? तो इसमें केवल साधन साध्य भाव या गुण भाव प्रधान भाव ये देखने के लिए यहां पर ईप्सित तम है तो वो तो प्रधान होना चाहिए, ठीक है, ईप्सित तम है। यहां द्वितीय विभक्ति के कारण ईप्सित तम होने से, क्योंकि इसने पीछे प्रश्न किया था ना, पूर्व पक्षी ने कहा था, तो उसके उत्तर में इसको कहना पड़ रहा है। तृतीय का अर्थ ले रहा था पूर्व सिद्धांती, तृतीय का अर्थ ले रहा था, अगर तृतीय तो है ही नहीं, तृतीय का अर्थ कैसे ले रहे हो आप? तो यवागुम जो होती, यवागवावा जो होती, ये जो है ना, इसमें तृतीय च होश छंदसी, उसके अंदर 2-3-3 ये इन्होंने लिखा भी है युधिष्ठिर जी ने 41वें पृष्ठ पर विवरण में नीचे, यवागु यवागुम अग्निहोत्र जो होती, यवागवा अग्निहोत्रम जो होती, यवागुम अग्निहोत्रम जो होती, ये दोनों तरह से है। तो यद्यपि इन्होंने विभक्ति व्यत्यय की जो बात कही ना, तृतीय च होश्चंदसी से पाणिनि ने द्वितीय तृतीय दोनों विभक्तियों का विधान किया है, तो ये जो अग्निहोत्रम जो होती के संदर्भ में नहीं लगना चाहिए यह, क्योंकि वहां तो उदाहरण है यवागवा या यवागुम अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्रम में भेद नहीं कर रहा है विभक्ति, तृतीय च होश छंदसी उसमें नहीं कर रहा है, इसके लिए तो हम व्यत्यय बहुलम लगा करके करेंगे। यहां जो सिद्धांती कह रहे हैं ना अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्रम में तृतीय अर्थ में है, तृतीय अर्थ ले रहे हैं द्वितीय के में, वो किस सूत्र से होगा? तो व्यत्यय बहुलम, तृतीय च होश छंदसी की अपेक्षा सामान्य रूप से बोलम लगा के। हाँ आचार्य वर्य, मम प्रश्न का आवश्यकता, जुहुयात क्रिया शब्द अस्ति, तस्य कर्म तो भवितुम अर्हति अग्निहोत्रम, विवक्षा भेद है, ओदनम भोक्तुम विवक्षा, विवक्षा भेद है, विभक्तियां तो विवक्षा से ही होती हैं सारी, और यहां व्यक्ति की अगर ये विवक्षा है कि मैं अग्निहोत्र कर रहा है, बस वो फल क्या है उसको साथ में जोड़ नहीं रहा है, तो ठीक है, द्वितीय विभक्ति है जुहुयात का ईप्सिततम, वहां पर अग्निहोत्र है, यही विवक्षा है। लेकिन चूंकि ये सिद्धांत दूसरी जगह अर्थ के साथ जुड़ गया, और इसको देख करके कोई अग्निहोत्र को ही प्रधान मानने लगे, द्वितीय विभक्ति को देख करके, और अर्थ से वहां पर भेद आ जाएगा। इस विभक्ति को देख करके वो ये तो विवक्षा देखे नहीं कि यहां केवल विवक्षा प्रधानता है इसलिए कह दिया है द्वितीय, वास्तव में तो यहां पर तृतीय ही होनी चाहिए। तो वक्ता की विवक्षा को तो कोई समझे नहीं, और अग्निहोत्रम जुहुयात में अग्निहोत्र को ही प्रधान मान ले, उसका गुण भाव ना माने, तो ऐसे में उसको कहा जाएगा व्याकरण की दृष्टि से ठीक है ये। नहीं नहीं, व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, लेकिन व्याकरण में तो विवक्षा के आधार पर हम कारक को बदल देते हैं, विभक्ति ले आएंगे। अब वहां उसकी विवक्षा ये है कि अग्निहोत्र को ईप्सिततम मान रहा है, इसलिए अग्निहोत्रम प्रयोग कर दिया है उसने। अब उसको ये नहीं कहना है कि इसके द्वारा मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर रहा हूं, ये उसको नहीं कहना है, अविवक्षित है, बस मैं इसको कर रहा हूं, इतना ही कहना है। लेकिन इसके आधार पर एक जो विवक्षा से अग्निहोत्रम जुहुयात में अग्निहोत्र को ईप्सिततम कहा है, ईप्सिततम कहा है, तो ये गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। विवक्षा उसने ऐसी कर ली है कि उसको ईप्सिततम किया, लेकिन स्वभावतः कर्म कभी भी ईप्सिततम नहीं हो सकता है। सिद्धांततः दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से कर्म कभी भी ईप्सिततम नहीं हो सकता है, कर्म हमेशा साधन ही रहेगा सिद्धांत की दृष्टि से। तो ऐसे में जब अग्निहोत्रम जो होती में अग्निहोत्र को ईप्सिततम कहा जा रहा है, तो यह है तो विवक्षा के अनुसार ही, वक्ता इसको ईप्सिततम कह रहा है, लेकिन ये गौण प्रयोग है, तत्वतः ये ईप्सिततम कभी भी नहीं हो सकता, सिद्धांत इसी बात को कह रहा है। तो फिर ऐसे में जब वास्तविक ईप्सिततम क्या है वो और प्रधान गुण भाव को देखना है, तो अग्निहोत्र को वो गुण भाव में लाएगा ही, तो गुण भाव में लाने के लिए उसको तृतीया विभक्ति लानी पड़ेगी। तो कह रहे कि आप तृतीय विभक्ति क्यों लेकर के आए हो, वास्तव में यहां तृतीया ही होनी चाहिए थी, तृतीया ही होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने विवक्षा भेद से यहां तृतीया की जगह पे द्वितीय का प्रयोग कर दिया, उसको ईप्सिततम बना दिया, जबकि वो ईप्सिततम था नहीं, किसी ने बना दिया अपनी विवक्षा से, उसकी विवक्षा के अनुसार ठीक है, लेकिन ये गौण प्रयोग है, इसलिए तत्वतः जब करेंगे तो इसको यूं ही कहेंगे यहां विभक्ति का व्यत्यय हुआ है। ठीक है, हाँ। अग्रे अग्रे में पंक्तों नहीं, इसमें देखो दो बातें हुई ना, एक तो या तो विभक्ति व्यत्यय कर दो आप, और नहीं तो दूसरा कहा कि ईप्सिततम की अभिवक्षा कर दो, दोनों ही तरीके से हो सकता है। हाँ, तत्र किंचित अग्रे न तो कथंचित अपि कर्मण प्रति गुण भाव शक्य अपहनोतुम, न तो कथंचित अपि कर्मण प्रति गुण भाव शक्य अपहनोतुम, ये एक सिद्धांत तत्वता है, दार्शनिक सिद्धांत हो गया, ये तथ्य हो गया। क्या कथंचित अपि कर्मण प्रति गुण भाव, कर्म के प्रति गुण भाव को आप कभी नहीं हटा सकते, यानी कर्म हमेशा गुण भाव में ही रहेगा, कर्म हमेशा गुण भाव में ही रहेगा निरपवाद रूप से। कर्मण अत्र द्वितीय बहुवचन अंदर, हाँ, कर्म के प्रति, कर्म के प्रति षष्ठी, षष्ठी है प्रतियोगे द्वितीय, द्वितीय है ना, नहीं तो कर्मण है तो द्वितीय कैसे आएगी, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन नपुंसकलिंग करेंगे ना, कर्म कर्मणि कर्माणी, आप कैसे कर रहे हो, प्रतियोग द्वितीय भवति तो नहीं, प्रतियोग में द्वितीय होती है, संबंध मात्र से कर्म के प्रति गुण भाव है, इसमें षष्ठी नहीं होती किसी से, प्रति के योग में द्वितीय तो ठीक है, हाँ, प्रति के योग में तो द्वितीय ही होती है, लेकिन यह षष्ठी है, हाँ, तो वो कैसे ही, मेरे को ही पूछना था, कोई कोई उसमें अपवाद नहीं है, वार्तिक वार्तिक कुछ भी नहीं है, प्रति के योग में कर्म के प्रति गुण भाव है, और जी और ये अर्थ ले रहे हैं कि कर्म के प्रति गुण भाव बोलेंगे तब भी यही अर्थ आएगा कि फल किसका गुण भाव, तो फल का फिर इस तरीके से अर्थ निकलेगा, फिर से बोलना, कर्म के प्रति गुण भाव नहीं नहीं छुपाया जा सकता है, तो किसका नहीं छुपाया जा सकता है, तो फल का, मतलब कुछ ना कुछ फल का गुण भाव थोड़ा ना, हाँ, तो उल्टा मतलब हो जाएगा, उल्टा अर्थ आ जाएगा ऐसे करना, नहीं नहीं उल्टा नहीं करना है ऐसा, अब सीधा हिंदी में बोलो, अब ये या तो इसको आर्ष प्रयोग मानो, और नहीं तो प्रति के योग में षष्ठी दिख रही है हमारे को, कर्मण प्रति, कर्म के प्रति, हिंदी में तो चल रहा है ये। हिंदी में इन्होंने ऐसे ही लिखा है ना, कर्म के प्रति गुणभाव नहीं छोड़ा जा सकता, अथवा प्रति को यहां निरस्त कर दिया, कर्मण गुणभाव न शक्यो अपहनो तुम, कर्म का गुणभाव हटाया नहीं जा सकता। तो कर्म के प्रति नहीं हटाया जा सकता है या कर्म का गुणभाव नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर हम फलम का अध्याय कर लेंगे, फलम प्रति, आज फलम प्रति कर्मण गुणभाव कथनचित अभी कर्मण फलम प्रति गुणभाव न शक्यो अपन, तो बिल्कुल कर सकते हैं। न तो कथनचिदपि कर्मणः फलम प्रति गुणभावः, ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि ऊपर भी वो बात, हाँ वो अध्याहित तो कर ही सकते हैं, अध्याहार कर सकते हैं। ऊपर जो इसी अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति है, यथा स्वभाव सिद्ध कर्मणाम फलम प्रति गुणभाव, फलम प्रति गुणभाव कर्मणाम, हाँ ठीक है। या तो मैं इसमें पाठभेद देखता हूँ, या तो यहाँ तो छूट गया है ये शब्द, छपने में छूट गया है, फलम प्रति बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, फलम प्रति गुण भाव है शक्यो अपहनो तुम। नहीं भी हो तो भी जोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि हम इसको सिद्धांततः लें क्या, कि प्रति के योग में षष्ठी विभक्ति, ये अगर यहां से हमें निकालना है, अगर सिद्धांततः ऐसा भी कोई होता है प्रयोग देखा जाता है, ये निकालना हो तो भले ही हम इसको यथावत रखते हुए, नहीं तो पाणिनि के अनुसार जो करना है वो तो हो ही जाएगा ना भाई, जो बने हुए रास्ते हैं उस पर तो कोई भी चल ही लेता है, नए रास्ते निकालने कठिन होते हैं ना, नए नए रास्ते को थोड़ा सा एक नई चीज निकाल ले ना, अनुसंधान कर ले, वो भी एक, उसकी भी तो एक संभावना देख सकते हैं ना, किसी नई चीज की संभावना भी तो आशा रखनी चाहिए, हो सकता है ऐसा भी हो है। हाँ तो ये सृष्टि तो है, ये तो सृष्टि तो है, पर फिर भी मैं पाठ भेद दूसरे देख लूंगा, उसमें कुछ है, आप लोग भी देख लेना, आपके पास में वो अच्छा उसमें सातवां अध्याय नहीं है, आठ में से है, ठीक है, मीमांसा कोष में देख लूंगा मैं। हाँ और ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2137 में भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति, इसमें कह रहे हैं कि स्वार्थमेव उपतिष्ठति राह समीपस्थानम्, तो फिर आगे कह रहे हैं कि तत्तु अभिधानाय, और अभिधानम निर्वर्तयितुम अग्नि समीपे तिष्ठेत इति तिष्ठति राह आत्मनिपदात्। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो उपतिष्ठते, पृष्ठे ही उपतिष्ठते जो ये वचन है, इसमें जो उपतिष्ठते है वो उपस्थान जो किया जा रहा है वो अभिधान के लिए किया जा रहा है, तत्तु अभिधान आय, या फिर अभिधान करते, अभिधान जो किया जा रहा है वो उपतिष्ठति के लिए किया जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है इसमें। पृष्ठ उपतिष्ठते उदाहरण है, अनुच्छेद को प्रारंभ से देखिए, आह नहीं तद युक्तम उपस्थानार्थता ही श्रुत्या उपतिष्ठते, उपस्थानार्थता ही श्रुत्या, श्रुति से यह है कि ये जो उपस्थान के लिए, श्रुति से उपस्थानार्थता इसकी सिद्ध होती है, पृष्ठ उपतिष्ठते आत्मने पदात लिंगात अभिधानार्थता, ठीक है, आत्मने पद से इसका केवल अभिधान कथन हो रहा है। न च लिंगे ने श्रुतिर्बाधितव्या उच्यते नैवात्र श्रुतिर्बाध्यते स्वार्थम एव उपतिष्ठति राह उपतिष्ठति शब्द तो अपने स्वार्थ को ही कह रहा है, यानी श्रुति को ही कह रहा है। क्या? समीप स्थानम उपतिष्ठति, उप मतलब निकट में और तिष्ठति मतलब स्थान, तो उपतिष्ठति जो है वो अपने स्वार्थ को ही कह रहा है। समीप स्थानम तत्तु अभिधान आया, तत्तु अभिधान आया सूत्रकांश है नहीं, तत्व अभिधान है, वो अभिधान के लिए है। कहने के लिए, अभिधान मतलब कहने के लिए, बोलने के लिए, स्तुति करने के लिए। क्यों पास में क्यों बैठ रहा है? स्तुति करने के लिए उस मंत्र से। एक है कि मंत्र का प्रयोग करते हुए वो पास में जा रहा है, एक है कि पास में बैठ के जा करके और अब उसको स्तुति करनी है। तो तत्तु अभिधान है, वो पास में क्यों गया है? स्तुति को बोलने के लिए, पास बैठ करके स्तुति करनी है इसलिए गया है वहां पर। अभिधानम निर्वर्तयितुम अग्नि समीपे तिष्ठेत इति तिष्ठति राह। अभिधान को करने के लिए यानी स्तुति को करने के लिए अग्नि के समीप ठहरे, ये तिष्ठति कह रहा है। पृष्ठ स्तुवते हैं तब पृष्ठ के लिए वो उपतिष्ठित कर रहा है, पास में आ रहा है। ये क्यों पता लगा? क्योंकि आत्मनेपद के लिए, आत्मनेपदार्थ, आत्मनेपद से उपतिष्ठते, वो बैठता है, तो बैठता है तो किसके लिए? अपने लिए। आत्मनेपद है, कर्तृभिप्राय क्रियाफल होगा, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा? अपने लिए कर रहा है। अपने लिए क्या करना है उसको? वहां पर कुछ और करने को होना चाहिए, कुछ लाभ होना चाहिए, तो जिससे वो स्तुति कर सकता है अच्छी तरह से, इसलिए पास में जा रहा है। यदि यूं कहे कि मंत्र के द्वारा पास में जाता है, अब वो जो पास में जाना है वो अपने किसी प्रयोजन के लिए वहां पर कहां नहीं जा रहा है? अगर आत्मनिपद है तो पास में गया अपने प्रयोजन के लिए, अपने क्या प्रयोजन है? कि वो स्तुति कर सके, इसलिए आत्मनिपदार्थ। तो अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। तो पूर्व पक्षी के आह एवं अपि अभिधानस्य मंत्रः करणम् नोपतिष्ठते, तो ऐसे में भी मंत्र जो है वो तो करण ही बन जाएगा। किसका? अभिधान का। उपतिष्ठति का भले ही नहीं बने लेकिन अभिधान का तो करण बन जाएगा। दिक्कत तो ये थी ना, पृष्ठ ही स्तुवते, जब सिद्धांती ये कह रहा था कि भाई पृष्ठ को उपस्थान का करण नहीं बनाना है, जबकि वहां पृष्ठ ही में तृतीय विभक्ति है तो वो करण बन रहा था, और उसके लिए उसने कहा कि उपस्थान करेंगे और फिर पृष्ठ का करेंगे, इसलिए मंत्र का प्रयोग वहां पर हो जाएगा। ऐसे में मंत्र अब उपस्थान का करण नहीं बन रहा था, करणत्व हटाना चाह रहा था सिद्धांती, और वो वहां किस लिए गया? बोले अभिधान के लिए, स्तुति करने के लिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ठीक है, आपने उपस्थान का करणत्व मंत्र को नहीं बनाया किंतु अभिधान का करण तो हो ही गया। ये अभिधान कैसे कर रहा है, स्तुति कैसे कर रहा है? मंत्र के द्वारा कर रहा है, तो मंत्र फिर करण हो गया, करण के रूप में तो फिर भी हो गया। इसको कह रहा है आह एवं अपि अभिधानस्य, इन अभिधानस्य मंत्रः करणम् न उपतिष्ठते, उपतिष्ठते का नहीं है लेकिन इसका तो करण हो ही जाएगा। तत्र असंबंध एव उपस्थानस्य मंत्रेण, तो ऐसे में उपस्थान का मंत्र के साथ में संबंध नहीं रहेगा। सिद्धांती ने क्या कहा था? उपस्थान किसके लिए है? मंत्र के लिए, ताकि पास में जाकर के स्तुति कर सके। जब ऐसा कहेंगे तो उपस्थान का और मंत्र का संबंध बना हुआ है। उपस्थान किस लिए? मंत्रोच्चारण के लिए, स्तुति के लिए। अब इसने कहा कि मंत्र तो अभिधान के लिए, स्तुति के लिए है, मंत्र भी करण बन रहा है, तो ऐसे में मंत्र का अभिधान से तो संबंध बन जाएगा लेकिन पास में जाने का मंत्र के साथ में संबंध नहीं बनेगा, उधर से संबंध जुड़ा हुआ है, ऐसा कह रहा है। तत्र असंबंध एव उपस्थान से मंत्रे ना, मंत्र के साथ उपस्थान का संबंध नहीं रहेगा फिर। तथा पृष्ठ उपतिष्ठते इति समुच्चारणम अनर्थकम से, फिर पृष्ठ उपतिष्ठते में पृष्ठ और उपतिष्ठते इन दोनों को साथ साथ में क्यों पढ़ा है? इस वाक्य में साथ साथ में पढ़ा है तो इनका आपस में संबंध होना चाहिए ना, नहीं तो इस वाक्य में इन दो शब्दों को साथ में क्यों पढ़ा? नहीं तो ऐसे ही कह देते कि पृष्ठ अभिवदति स्तौति ऐसे कुछ भी वहां पर कर देते, उसके साथ में संबंध जोड़ते। पृष्ठ ही रूपतिष्ठते, इसका संबंध जोड़ने का क्या प्रयोजन हुआ फिर? तो सिद्ध पूर्व पक्षी तो यही कहना चाहता है कि पृष्ठों के द्वारा उपस्थान करता है, इसलिए संबंध जुड़ रहा है यहां पर यही। अब वैसे जाओगे तो आपका इससे संबंधी गड़बड़ हो जाएगा और ये वाक्य ही, वाक्य की रचना ही असंबद्ध हो जाएगी। जब संबद्ध नहीं है तो एक साथ साथ क्यों पढ़े गए हैं वहां पर? तो पृष्ठ रूपतिष्ठते इति समुच्चारणम अनर्थकम स्यात्। अब फिर सिद्धांति कह रहे उच्यते अभिधानम अभिनिर्वर्तयन मंत्र उपस्थानस्य करणम भवति। अभिधान को संपन्न करता हुआ मंत्र उपस्थान का करण होता है। यतो अस्य प्रयोजनम निर्वर्तयति, क्योंकि इसके प्रयोजन को सिद्ध करता है। नहि निष्प्रयोजनम अनुष्ठीयते, कोई भी अनुष्ठान निष्प्रयोजन नहीं होता है। तस्मात् मंत्रेषु एव पृष्ठ शब्द मंत्रेषु चेत नास्ति धर्माणम। ये जो वाक्य है इसको और थोड़ा देखिए, इस उच्यते अभिधानम अभिनिर्वर्तयन मंत्र, विसर्ग है इसमें, मतलब ठीक है चलो, लेकिन अभिधान को संपन्न करता हुआ मंत्र, यानी मंत्र यहां पर अभिधान का स्तुति का करण बना हुआ है। अभी यहां तक हो गया। उपस्थानस्य करणम भवति, उपस्थान का भी करण बन जाता है वो। अब ये जो कथन किया, करणत्व का निषेध किया था वैसे उपस्थान का, उपस्थानस्य करणम भवति। ये जो अभिधान जो है ना, स्तुति मंत्र किसी न किसी चीज का कर्म का वाचक होता है, स्मारक होता है। इस रूप में वो अभिधान कर रहा है मंत्र, वो स्तुति के रूप में जाएगा। तो अभिधानम अभिनिर्वर्तयन मंत्र उपस्थानस्य करणम भवति। तो ये कह के वो मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है कि मंत्र का उपतिष्ठते उपस्थान के साथ में संबंध है। पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप दिया था ना, इति समुच्चारणम अनर्थकम स्यात्, पृष्ठ ही रूपतिष्ठते, इनमें संबंध नहीं है तो ये अनर्थक हो रहा है। तो इसने इसमें अब ऐसे संबंध जोड़ दिया कि मंत्र यद्यपि अभिधान के लिए है, लेकिन फिर भी ये उपस्थान का करण बन रहा है, इसलिए पृष्ठ ही उपतिष्ठते, पृष्ठ ही में तृतीय अभिव्यक्ति आई है और वो उपस्थान से करण के रूप में जुड़ रहा है, संबंध को जोड़ रहा है ये इसके द्वारा। यतो अस्य प्रयोजनम निर्वर्तयति, चूंकि इसका अर्थ नीचे छूट गया है इतने भाग का, नहीं आगे तक का। यतो अस्य प्रयोजनम निर्वर्तयति न ही निष्प्रयोजनम अनुष्ठीयते, इसको यूं कहेंगे कि ये इसके प्रयोजन को सिद्ध करता है। करण क्यों है ये? करण को बता रहा है कि मंत्र उपस्थान का करण कैसे बना, मंत्र उपस्थान का करण कैसे बना। पहले जो करण का निषेध किया था वो इस रूप में कि मंत्र के द्वारा, मंत्र को बोलते हुए उपस्थान कर रहा है, तो उपस्थान करने में मंत्र करण बन रहा था, इस रूप में पूर्व पक्षी ने कहा था, जिसका कि सिद्धांती ने निषेध किया था। अब यहां ये करण तो कह रहा है लेकिन दूसरे ढंग से कह रहा है, उपस्थान से करणम भवती, क्यों करण होता है? ये तो अस्य प्रयोजनम निर्वर्तयति, क्योंकि इसका मतलब उपस्थान का प्रयोजन वो संपन्न कराता है। मंत्र जो है वो उपस्थान के प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है, इसलिए उसका करण बन रहा है। उपस्थान का कोई प्रयोजन मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए? नहि निष्प्रयोजनम अनुष्ठीयते, कोई भी अनुष्ठान निष्प्रयोजन नहीं होता। तो जो उपस्थान किया जा रहा है, निकट जाया जा रहा है, वो भी सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं है। और वो सप्रयोजन कब बनेगा? जब मंत्र बोला जाता हुआ स्तुति करेगा, अभिधान करेगा। तो मंत्र उपस्थान करने में, पास में जाने में तो करण नहीं बन रहा है, लेकिन उपस्थान के प्रयोजन को सिद्ध करने में कारण बन रहा है, इसलिए उसका करण स्वीकार कर लिया इन्होंने, सिद्धांती ने। दो तरह से करणता हो गई, स्पष्ट हुई बात। तो इति समुच्चारणम अनर्थकम स्यात्, ये आक्षेप है, इसका समाधान किया। अभिधानम अभिनिर्वर्तयन मंत्र उपस्थानस्य करणम भवति, और करण कैसे होता है? यतो अस्य प्रयोजनम निर्वर्तयति, करणत्व का हेतु यहां पर दिया गया है, क्योंकि उसके प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है। और प्रयोजन से मानना क्यों आवश्यक है? नहि निष्प्रयोजनम अनुष्ठीयते, बिना प्रयोजन अनुष्ठान नहीं किया जाता है। ये तो बिना उपस्थान के ही मंत्र बोल देता वो जहां पर था वहीं पर। मंत्र से कुछ प्रयोजन सिद्ध करना है, अभिधान करना है, तो बिना उपस्थान के भी तो मंत्र बोला जा सकता था। इसका मतलब है उपस्थान करना सब प्रयोजन है, उपस्थान का अपना प्रयोजन है। और वो प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है? केवल उपस्थान करेगा तो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उपस्थान क्यों कर रहा है भाई? तो उपस्थान का प्रयोजन मंत्र के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है, एक करणत्व आ गया। तस्मान मंत्रेषु एव पृष्ठ शब्द, इसलिए मंत्रों में ही पृष्ठ शब्द होगा। दूसरे ढंग से करणत्व सिद्ध किया है। उपस्थान क्रिया में मंत्र करण नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा था। उपस्थान क्रिया में मंत्र करण नहीं है कि जब भी उपस्थान करे तो मंत्र पूर्वक करे। अब ऐसा जब कहा जाएगा तो मंत्र उपस्थान का करण बन रहा है, इसका तो खंडन किया। तो उपस्थान क्रिया में मंत्र करण नहीं है, किंतु उपस्थान के प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक है, इसलिए करण है। करणत्व का प्रवृत्ति निमित्त बदल दिया इन्होंने, दृष्टि बदल दी। बस करणत्व तो है लेकिन भिन्न ढंग से करण सिद्ध किया ऐसा। और कुछ? हाँ। ओ, इसी पृष्ठ में 2137 में ऊपर से तीसरी पंक्ति, अथ आत्मनेपदम अनुरुध्यते उपस्थान विप्रतिषेध तदा अभिधानार्थता आपतति। तो यहाँ पर उपस्थान विप्रतिषेध, इसका मतलब क्या है? एक मिनट, आप 37 पे कौन सी पंक्ति? तीसरी पंक्ति ऊपर से। तीसरी पंक्ति, हाँ। अथा आत्मने पदम अनुरुध्यते, उपस्थान प्रतिषेध। कर्म का प्रतिषेध होगा यदि आत्मनेपद का। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, सिद्धांती बोल रहा है? हाँ, इसको पीछे से देखिए, सिद्धांती से पिछले पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति उच्चते। सिद्धांती कह रहे हैं उपग्रह विशेषात मंत्र करणे उपतिष्ठते आत्मनेपदम भवती। मंत्र करने उपतिष्ठते आत्मनेपदम भवति। मंत्रस्तु अभिधानस्य करणम न उपस्थानस्य। देखो सामान्यतया जो देखा जाएगा उपग्रह विशेषात मंत्र करण होने पर उपतिष्ठति में आत्मनेपद होता है, उपान मंत्र करने। ठीक है, ये तो अष्टाध्यायी के सूत्र की दृष्टि से इन्होंने किया उपान मंत्र करने। ठीक है, तो मंत्र करने उपतिष्ठते आत्मनेपदम भवति, ये नीचे लिखा भी है। ठीक है, इन्होंने उपान मंत्र करने इत्यनेन। अब ये कह रहे हैं कि मंत्रस्तु अभिधानस्य करणम न उपस्थानस्य। तो मंत्र तो अभिधान का यानी कहने का करण बन रहा है, उपस्थान का करण तो यहां पर बनता नहीं है। जबकि मंत्र करण उपपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है, मंत्र करणे तो मंत्र समीप में बैठने का तो करण है नहीं, मंत्रस्तु अभिधानस्य करणम न उपस्थानस्य, उपस्थान का तो करण नहीं बनेगा ना, उपस्थान का करण तो नहीं बनेगा। हाँ आगे, उपस्थानम शरीरेण क्रियते मनसावा न तु मंत्रेण, भाई उपस्थान का करण बन रहा है यानी उपस्थान मंत्र के द्वारा उपस्थान हो रहा है, मंत्र के द्वारा मैंने मंत्र ऐसा है जो कि पास में ले जा रहा है उसको, पास में ले जाना रूप क्रिया मंत्र के द्वारा की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि उपस्थानम शरीरेण क्रियते मनसावा, शरीर से किया जाता है या तो मन से किया जाता है, इसका मतलब हुआ न तो मंत्रेण, इसलिए मंत्र उपस्थान का करण नहीं है पिछली बात से। आगे तस्मात अभिधानार्थ, इसलिए मंत्र तो अभिधान के लिए है यानी उपस्थान के लिए नहीं है। स एषा विप्रतिषेध, ये आपस में विरोध आ रहा है क्या, यदि पृष्ठ शब्द कर्मसु कल्प्यते, पृष्ठ का मतलब वहां पर कर्म गान लेंगे तो आत्मनेपदम बाध्यते, आत्मनेपद की बाधा होती है, आत्मनेपद है उपतिष्ठते में है, मंत्र करण होगा तभी आत्मनिपद होता है, पृष्ठ को मंत्रवाचक न मान करके गानवाचक मानेंगे तो अब मंत्र करण ही नहीं रहा, मंत्र करण ही नहीं रहा। यदि पृष्ठ शब्द कर्म में कल्पित किया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है सिद्धांती, यानी मंत्र में नहीं किया जा रहा है, पृष्ठ शब्द कर्म सुकल्पित है न तो मंत्र, तो ऐसे में आत्मनिपदम बाध्य थे यानी सूत्र का जो है उपान मंत्र करण है वो बाधित हो जाएगा, आत्मनिपद आ नहीं सकता है यहां पर, बाध्य थे आत्मनिपद न नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और नहीं तदा मंत्र करणम भवती, और अगर आत्मनिपद बाधित होगा तो मंत्र को करण भी नहीं कह सकते, यानी तो यहां पर यदि जब पृष्ठ को कर्म वाचक मानेंगे तो मंत्रकरण नहीं हो सकता है यहां पर। ठीक है, अतः आत्मनिपदम अनुरुद्यते, यदि हम आत्मनिपद स्वीकार करते हैं कि आत्मनिपद ठीक हो रहा है यहां पर, तो उपस्थान विप्रतिषेध, उपस्थान रूपी कर्म का विप्रतिषेध होगा। आत्मनिपद क्यों आएगा, जब हम मंत्र को करण मानेंगे तो उपस्थान से विप्रतिषेध होगा, क्योंकि मंत्र उपस्थान का करण होता ही नहीं है, ऊपर लिखा है ना उपस्थानम शरीर न क्रियते मनसावा न तो मंत्रेण, तो ये उपस्थान से प्रतिषेध हो जाएगा। तदा अभिधानार्थता आपतती, तब ये चीज साथ में आती है कि ये जो मंत्र है ये अर्थ तो मंत्र का ही लेना पड़ेगा। बात ये हो गई कि अगर कर्म अर्थ लेते हैं तो आत्मनिपद आ नहीं सकता यहां पर, लेकिन आत्मनिपद तो है इसलिए पृष्ठ का मतलब मंत्र तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम मंत्र लेते हैं तो वो उपस्थान का करण हो नहीं सकता है, असंभव हो रहा है, इसलिए अभिधानार्थता आ जाएगी वहां पर कि ये जो मंत्र है ये अभिधान के लिए है न कि उपस्थान के लिए। तो तदा अभिधानार्थता आपतति सहज ही आ जाती है, आपतति मतलब ये दोष नहीं है, ये उचित है स्वीकार्य है। तथा अभिधानार्थता आपतति तत्र आत्मने पदानुरोधो न्याय्य, अब ऐसे में आत्मने पद का अनुरोध भी वहां जो कथन है वो उचित हो जाएगा, पृष्ठ शब्द का मंत्र अर्थ भी हो जाएगा और आत्मनेपद भी सार्थक हो जाएगा, तृतीय विभक्ति भी सार्थक। पृष्ठ शब्दो ही लक्षणया पृष्ठ साधनम मंत्रम ब्रुवन अर्थवान, और पृष्ठ शब्द कैसे सार्थक होगा, लक्षणा से, लक्षणा से पृष्ठ का साधन जो मंत्र है उसको कहता हुआ सार्थक हो जाएगा, यानी लक्षणा करनी पड़ेगी यहां पर हमें। आत्मनेपदम तो मंत्र करणे नैव उपपद्यते, आत्मनेपद तो तभी आएगा जब मंत्र करण होगा, मंत्र को करण तो मानना पड़ेगा लेकिन उपस्थान का करण वो हो नहीं सकता, इसलिए अविधान का करण मानेंगे तो करण तो मान ही रहे। जो अंत में बात चल रही थी ना, सिद्धांती ने जो कहा था ना उपस्थान से करणम भवती, उपस्थान का करण भी होता है तो कैसे, एक तो अविधान का करण हो रहा है वो तो है ही, लेकिन उपस्थान का भी करण किस तरह हो सकता है वो उन्होंने बाद में बताया। तो आत्मा ने पदानुरोध न्याय पृष्ठ शब्दों ही लक्षण है पृष्ठ साधनम मंत्रम ब्रुवन अर्थवान। आत्मनेपदम तो मंत्र करणे नैव उपपद्यते, अतः पृष्ठ साधनेषु मंत्रेषु पृष्ठ शब्दः। यानी लक्षणा तक पहुंचे तो क्यों पहुंचे हैं हमारे को, उसके लिए सहेतु की पर बताया, नहीं तो पूर्व पक्षी की बात ठीक थी, पृष्ठ शब्द तो गाने में ही है, आप क्यों इसको मंत्र में ले रहे हो उसका कोई हेतु तो बताना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो ये अर्थ अनर्थ हो रहा है, ये संगति नहीं लगेगी, आत्मनेपद नहीं होगा, करण नहीं बनेगा, ये सारे इतनी विसंगतियों के कारण से यहां यही अर्थ लिया जाएगा। तो जब भी हम लक्षणा करते हैं तो कुछ ना कुछ हेतु होता है वहां पर, बिना हेतु के नहीं हुई लक्षणा, मनमाने ढंग से कि नहीं इसका लाक्षणिक अर्थ ले लेंगे, क्यों ले लेंगे ये बताया नहीं जा रहा है, वो तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि प्रथम नियम यही है कि अभिधा ही ली जानी चाहिए, अभिधा ही बलवती होती है। हम लक्षणा पे जा रहे हैं तो उसमें हमारे को कोई हेतु देना पड़ेगा कि क्यों हम अभिधा को छोड़ के लक्षणा पे जा रहे हैं, और उसका कारण यही बनेगा कि अर्थ की संगति नहीं बन रही है, आत्मनिपद आदि नहीं हो रहा है जो वाक्य लिखे हुए हैं, इसलिए अर्थ तक पहुंचने के लिए लक्षणा में जाएंगे, कुछ अध्याहार करेंगे, सहेतु होना चाहिए। और उसका एक ही कारण बनेगा, क्योंकि यह अर्थ संगत नहीं हो रहा है। हम सामान्यतः क्या करते हैं, ये बड़ी समस्या जैसी बात लगती है ना, कि अर्थ हमें पता नहीं है, अभी वाक्य है हमारे पास में, अब उसका हमें अर्थ निकालना है। तो एक तो अर्थ होता है जो व्यवहार वाला पदार्थ जो होता है, वो क्रिया है और द्रव्य है, द्रव्य गुण कर्म जो भी तीनों है, उसके साथ में संगति बैठना, ये शब्द जिस बात को कह रहा है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ता है। एक है कि हम उससे निरपेक्ष केवल शब्द को देखा, वाक्य को देखा, और उसमें वाक्य में जो विभक्ति वचन प्रकृति प्रत्यय धातु जो भी है वो सब लेकर के हमने कह दिया कि भाई ये वाक्य ये कह रहा है, ये एक अधूरी बात है। ये निरुक्त को छोड़ करके बात है, केवल व्याकरण के आधार पर तो हम यही अर्थ करेंगे। निरुक्त जो अतिरिक्त बात कहता है वो यही तो कह रहा है कि ये सब होते हुए भी आपको ये एक नया बिंदु और देखना पड़ेगा कि वहां अर्थ की परीक्षा करो, ऐसा वहां संगत हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। यदि संगत हो पा रहा है तो वो अर्थ आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और ऐसे में फिर हमें अर्थ को बदलना पड़ता है, वो उसमें व्यत्यय का सहारा लेंगे, तात्पर्य का लेंगे, विवक्षा का भेद मानेंगे, लक्षणा करेंगे, लेकिन वो कुछ हेतु आना चाहिए। अर्थस्य सांगत्यम लोकदृष्ट्या द्रष्टव्यम भविष्यति वा, लोकदृष्ट्या जहां लोक में संभव है वहां लोक से देखना पड़ेगा, और नहीं तो अंतः साक्ष्य देखना पड़ेगा कि दूसरी जगह क्या कहा गया है। अगर लोक में नहीं है तो अन्य जगह देखना पड़ेगा कि अन्य शब्दों में कहां कहां क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, उसके अनुरूप अर्थ लेना पड़ेगा। लोक की दृष्टि से अर्थ देखो, अथवा उसी शास्त्र में जो अन्य जगह अर्थ कहे गए हैं उसकी दृष्टि से संगति लगानी पड़ेगी। अन्यत्र कथन अनुसारण अत्र परिवर्तनीय अथवा अत्र अनुसारण अन्यत्र परिवर्तन, वो फिर विवेचना की बात आ जाएगी, वो फिर विवेचना की बात आ जाएगी। क्योंकि ऐसा करते हैं जब लग रहा है कि खंडित हो रहा है उसके अनुसार, तो कहेंगे उसका वही अर्थ नहीं है, तो पहले उसको सिद्ध करेंगे। इसकी सिद्धि उसके अनुसार कर रहे हैं और वही अगर साध्य कोटि में लाया जा रहा है तो पहले उसको सिद्ध करेंगे। अब ये नहीं कर सकते कि उसके आधार पर उसकी सिद्धि इसके आधार पर करेंगे, ये नहीं होगा। यथा अत्र भवता उक्तम कर्मणः प्रति प्रतियोगे षष्ठी अहम वदिष्यामि कर्मणः पुल्लिंग प्रयोग अपि भवितुमर्हति। कर्मणः द्वितीय कर्मणः शब्दस्य पुल्लिंग प्रयोग यदि भविष्यति तो कर्मणः इति द्वितीयायाम अपि भवितुमर्हति। तो प्रतियोगे द्वितीय कल्पनीय पुल्लिंगत्व कल्पना स्यात् अथवा प्रतियोगे षष्ठी कल्पना स्यात्। ठीक, ये विचारने की बात हो सकती है, दोनों में हो सकती है, हमें संगति तो लगानी है। ठीक, कर्मण शब्द का पुल्लिंग रूप लेकर के आप कर्मणः कह रहे हैं, हैं? कर्मणः प्रति, ठीक है, बोल दीजिए। अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति वैसे अधिक संगत तो ये, देखो कर्मण है फलम प्रति गुण भाव, फल को ले आओ, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। और ऊपर का वचन है ही जो रमण जी ने बताया कि कर्मणाम फलम प्रति गुण भाव, कर्मणाम फलम प्रति गुण भाव। एक कर्म शब्द का प्रयोग यहां पर कर्मणाम जो प्रयोग कर रहे हैं, हाँ जैसे स्वामी जी कह रहे कि कर्म को पुल्लिंग मान लेंगे और आपने भी एक बताया था कि षष्ठी मान लेंगे, तो उसमें से देखें तो स्वामी जी की अधिक कल्पना लग रही, उसमें गौरव होगा, शब्द कोई लिंग ही बदल रहे पूरा। और एक नहीं, वो तो बलावल तो देखना पड़ेगा फिर, हाँ। जिसमें कम गौरव है वो मान लेंगे, और क्या है, जिसमें कम गौरव हो वो मान लेंगे, हाँ। ये कल्पना हो या ये कल्पना हो, नहीं तो सबसे अच्छा यही है कर्मणा फलम प्रति गुण भाव। ऊपर हमारे को पंक्ति मिली रही है, बात को इसको यही समाप्त कर सकते हैं, हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 142 पे, 42 भाष्य के ऊपर से पांचवी पंक्ति, भाष्य की ऊपर से पांचवी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, हाँ। वामेन हस्तेन वा पादेन वा यथा कथंचित देवतायः उत्सृजन्ति, हाँ। तस्य फलम न भवति इति शिष्टाः स्मरन्ति, हाँ। इसमें ये पूछना है कि बाएं हाथ से देवता के लिए द्रव्य छोड़ते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसमें पूछना है कि कुछ जो लोग बाएं हाथ वाले हैं, हाँ, वो दक्षिण हाथ का प्रयोग ही नहीं करते, तो उनको भी फल नहीं मिलेगा, तो वो भी दाहिने हाथ से कर लें। ठीक है, एक सामान्य कथन तो है ही, लेकिन कितने प्रतिशत लोग बाएं हाथ के होते हैं, 10-20% होते हैं, उसका जो सामान्यतया कुछ इसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है आंकड़ा, लेकिन किसी ने बताया था, पढ़ा था मैंने कि लगभग इतने लोग बाएं हाथ के होते ही हैं, प्रकृति तय ऐसे बने हुए होते हैं, उनकी उनका यानी दायां भाग अधिक सक्रिय होता है, दायां भाग सक्रिय होता है अधिक, तो वो बायां से काम करते हैं, वो मस्तिष्क के कारण से भेद है किस कौन सी सक्रिय होती है, सामान्यतया तो यही होता है। और कुछ लोग दोनों पे करते हैं, दोनों पे करते हैं, कुछ लोग लिखने में तो दाएं से लिखते हैं लेकिन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो बाएं हाथ से खेलते हैं, और उल्टा भी है, बाएं हाथ से लिखते हैं लेकिन खेलते हैं तो दाएं हाथ से खेल लेते हैं। और मैंने बहुत पहले की बात है, वो एक थे मतलब खिलाड़ी थे, टेबल टेनिस खेलते थे, ओवर किसी भी हाथ से खिला लो उनको, दोनों से उसी तरह, यानी अच्छी तरह, हम हाथ बदल करके खेलने लगे तो हमारे से तो इधर उधर जाएगा, काम ही नहीं करता है ढंग से हाथ, लेकिन उनका ऐसा अभ्यास था, उन्होंने किसी भी हाथ से खेलो, इससे है तो इससे भी बहुत अच्छा खेलते थे, इससे है तो इससे भी बहुत अच्छा खेलते थे टेबल टेनिस, अभ्यास मात्र में, तो अभ्यास से तो विकसित होता है ना, उसका विकसित हो गया, लेकिन प्राय करके स्वभावतः दाएं हाथ से करते हैं हम, और ये सब लिखे हुए भी है ना, दक्षिण हस्त और ये सारी सारी चीजें हैं, तो वो उनके लिए एक विकल्प हो सकता है। तो उसमें पहले एक बार बात आई थी ना, हरीश जी के साथ में बात थी, हरीश जी भी बाएं हाथ से लिखते, हरीश जी, हरीश जी ध्यान आ रहा है, हरीश जी का सीधे हाथ से ही लिखते हैं, हाँ, नहीं दूसरी बात थी शायद, हाँ, वो सीधे हाथ से ही लिखते थे, असल में ये बात आई कि भाई बाएं हाथ का क्यों निषेध करते हैं, यार हमारे भजनोपदेशक भी करते हैं ना, और कई जने खाना भी खाते हैं, तो बोले बाएं हाथ का प्रवेश नहीं होगा खाना खाने में, तो बोले घेरा बनाते हैं, खाना खाते हैं तो उस घेरे के बाहर बाएं हाथ को रखते हैं, घेरे के बाहर, और फिर खाना खाते हैं, इतनी ज्यादा ध्यान रखते हैं वो, तो ये तो दोनों हाथों से करते ही हैं, काम में लेते हैं, तो भाई उसमें ये आता है कि भाई हम इससे मल का प्रक्षालन करते हैं बाएं हाथ से, तो वैसे तो धो लेते हैं, ठीक है, साफ है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे शौचालय का डब्बा हो और उसको कितना भी साफ कर लो, और जैसे कि शूद्रों का है कि कुछ शूद्र ऐसे होते हैं जिनके पात्रों को धो देते हैं तो हम काम में ले सकते हैं, और कुछ पर्यवसित और अनिर्वसित, निर्वसित और अनिर्वसित, वो जो पाणिनि का है शुद्ध नाम अनिर्वसिता नाम, कि वो दोबारा काम में नहीं, अब जैसे कि मैं और ज्यादा खराब बोलूं तो आपको अच्छा नहीं, जैसे पहले शौच का त्याग करते थे बर्तन में ही होते थे, उस बर्तन को कितना भी साफ कर लो उसमें आप भोजन की चीजें नहीं रखोगे, समझ गए। मल का त्याग पहले बर्तन में होता था ना, कच्चे में, आजकल तो अलग हो गए, उसी में मल रहता था, फिर खाली करके आते थे उसी बर्तन, अब उसको कितना भी साफ कर लो आप, और हम कहे उसमें भोजन का पदार्थ, खाद्य पदार्थ रख लो, वो शिखर नहीं होता है। तो मैं शायद यही कह रहा था कि बाएं हाथ से, तो चूंकि हम मल का प्रक्षालन करते हैं तो इसलिए बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। तो बोले कि जो बाएं हाथ वाला है वो दाएं हाथ से मल का प्रक्षालन करता है तो क्या होगा फिर? हम उसको बाएं हाथ वाले को कहें कि नहीं आप दाएं हाथ का प्रयोग करो, बोले वो तो इससे इसी से मल का प्रक्षालन करता है, तो फिर उसके लिए तो बात नहीं है, उसको तो बाएं से ही करना चाहिए। उस समय शायद ये बात आई थी मेरे को, जैसा ध्यान है हरीश जी ने कहा था, बोले वैसे तो दाएं हाथ के, बोले बोले मल का प्रक्षालन तो मैं दाएं हाथ से करता हूं। अगर वही हेतु है कि इससे हाथ धोते हैं हम अपने शौच के बाद में, इसलिए नहीं, तो बोले मैं तो हूं दाएं हाथ का, लेकिन मैं तो मल का प्रक्षालन भी है दाएं हाथ से ही करता हूं, तो अब क्या करोगे आप, क्या अब मेरे को बाएं हाथ से करवाओगे या क्या करोगे? ऐसी बात आई थी उस समय, पता नहीं वहां आई थी मीमांसा पढ़ते हुए, यही शायद प्रसंग होगा, ये कहां एक बार ऐसी बात आई थी। अब किसको क्या पता कौन कौन से हाथ से धोता है, लेकिन सामान्यतः हम ये मानते हैं कि भाई बाएं हाथ से धोते हैं इसलिए दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। और इसको दूसरे ढंग से देखिए, उसमें फिर बायां हाथ भी स्वीकार्य हो सकेगा अपवाद के रूप में, ये बाहुल्य से या प्रधानता से प्राय करके कथन माना है, क्योंकि दाएं हाथ से चूंकि ये अधिक सक्रिय है, अधिक विकसित है, इसमें हम सूक्ष्मता से सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए इससे कर देना चाहिए। उसमें देते समय कोई गड़बड़ नहीं हो, ठीक तरह से देखें, कांपे नहीं, ठीक जगह पे दें, हिले नहीं, गिरे नहीं, उसके लिए इसकी सटीकता इसमें अधिक होती है। अब हस्ताक्षर करने होते हैं, हस्ताक्षर कौन से हाथ से कराएंगे? दोनों हाथों से तो नहीं करना है हस्ताक्षर, दोनों हाथों से तो नहीं करना है ना, नियम होगा ना, एक ही हाथ से करना है। ठीक है, जो बाएं हाथ वाले हैं वो बाएं से कर दें, तो दाएं हाथ वाले हैं वो दाएं से, जो दाएं हाथ से हस्ताक्षर करते हैं वो बाएं हाथ से हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अच्छा, कई बार करते भी हैं बाएं हाथ से हस्ताक्षर हैं? नहीं, अंतर तो आएगा, लेकिन कुछ लोग बाएं हाथ से करते हैं, किसी से कहें भाई हस्ताक्षर करो, यहां पर हस्ताक्षर करो, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए जाते हैं ना कभी, नहीं हस्ताक्षर करो यहां पर, अब वो बचना चाहता है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो क्या करते हैं बाएं हाथ से कर देते हैं। जब बात आएगी बोले ये तो मेरा है ही नहीं। इसी तरह कई जने कुछ गुप्त पत्र लिखते हैं आरोप वाले, भाई मेरा हस्ताक्षर पहचान देना आ जाए, दूसरे से लिखवा नहीं सकते, दूसरे से लिखवाए तो फिर कहीं भेद खुलने का डर रहता है, तो चतुराई करते हैं वो बाएं हाथ से लिख करके फिर डाल देते हैं, पकड़ में आएगा नहीं बाएं हाथ से लिखा, फिर तो बोले लिख करके बताओ, बोले मेरी तो हैंड राइटिंग है नहीं, वो कितना ही जांच ले वो तो हैंड राइटिंग मिलेगी नहीं उसकी बाएं हाथ की। तो ऐसे में ये नियम होगा कि हमें हस्ताक्षर करने हैं तो जैसे कि दाएं हाथ से ही करने हैं, क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास है और उसमें सटीकता है हमारे। अब ठीक है, बाएं हाथ का जिसका अभ्यास है वो बाएं से कर ले, ये एक अपवाद हो गया, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाता है। तो ऐसे ही देने में हम अच्छी तरह से कर सकें, कुशलता रहे, इसलिए दाएं हाथ से देते हैं, ये भी मान सकते हैं। हाँ, यदि स्व नाम न लिखित कश्चित पत्रम लिखति सत्यम लिखति तत्र पापो भविष्यति। यदि कोई कस्यचित् दोषं ज्ञापयति, अपना नाम नहीं लिखता है तो क्यों नहीं लिख रहा है वो अपना नाम? डरता है वो, डरता है वो, और गुमनाम पत्र भेज देते हैं बिना नाम के, बटवा देते हैं, भेज देते हैं। तो कई जने जो समझदार होते हैं वो तो कहते हैं कि गुमनाम पत्र आया, उसने कुछ भी लिखा है वो तो फाड़ के फेंक देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, भाई गुमनाम लिखा है तो क्या, आपने लिख तो दिया, किसी के आरोप लगा दिया, लेकिन उसकी कुछ जांच करनी हो, पहचान करनी हो तो कैसे करेगा व्यक्ति? अन्यम न, उसी को दे दिया। अच्छा, उसमें नाम क्यों नहीं लिख रहे? राग द्वेष कारण स्वीकार तुम नारद कश्चित माम द्वेषम करोति। हाँ, हम लिखिष्यामि जब न स्वीकरिष्यति, नहीं स्वीकार करेंगे, लिखिष्यामि। हाँ, यदि नहीं, उसमें भी आएगा कि छुपा रहा है कोई व्यक्ति और उसको परेशान करेंगे। जाना थी ना, सा तो स्वयं जाना थी। हाँ, यम प्रति लिखामि, हाँ, सा तो स्वयं जाना थी, ये सत्यम लिखितवान अथवा मिथ्या, नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। वो कहेगा कि नहीं इसने गलत लिखा है, गलत तो अन्य भक्ति स्वयं आत्मनम तो नहीं, अपने लिए भी हो सकता है ना, किसी बात को हम ठीक मानते हैं यदि एवं और हम उससे या गलत कर भी रहे हैं तो हम अनजान है उससे कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया ही नहीं, इस तरह मैं खा ही नहीं, मेरी भावना ही नहीं है, और दूसरा उस ढंग से लिख रहा है तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे दोष बताने में थोड़ा पाप लगने की तो कोई बात नहीं होती कि उसने अपना नाम छुपा करके या अपने सीधे हाथ से न लिख करके उल्टे हाथ से लिख दिया कि उस तक बात पहुंच जाए, उस तक बात पहुंच जाए और उसको लाभ मिले इस रूप में, अगर यही कारण है तो ठीक है, इसमें पाप की तो बात नहीं लगती। लेकिन दूसरों को भेजते हैं ना कई बार, पाप हाँ दूसरों को भेजते हैं। पृष्ठ संख्या 244 हाँ द्वितीय पंक्ति, यद्यपि प्रज्ञाता इति कर्तव्यता को यजि द्रव्यम देवताम प्रति उत्सृज्यते इति, तत्र प्रज्ञाते इति कर्तव्यता कः पुल्लिंगे वर्तते यजि द्रव्यम नपुंसकलिंगे वर्तते, यजि ही द्रव्यम देवताम ये प्रज्ञाता प्रज्ञाते इति कर्तव्यता को यजि ही, यजन याग प्रज्ञाते इति कर्तव्यता वाला है, पता है उसका, और उसमें द्रव्यम देवताम प्रति उत्सृज्यते है, द्रव्य देवता के प्रति उत्सृजित किया जाता है, तथापि अत्र प्रथमा वर्तते अत्र द्रव्यम उत्सृज्यते प्रथम संगतिर भवति वाक्य रचना द्रव्यम देवताम प्रति उत्सृज्यते, तो द्रव्यम प्रथमा विभक्ति नहीं, अत्र तो सम्यक अस्ति परंतु पूर्व वाक्येन सह संगति कथम भवति, प्रज्ञाते इति कर्तव्यता का यजि यजे द्रव्यम, प्रज्ञाति इति कर्तव्यता वाला यजि है, कैसे कि द्रव्यम देवताओं प्रति उत्सृज्यते, बस ये प्रज्ञाति इति कर्तव्यता हो गई, द्रव्य देवता के प्रति उत्सर्जित किया जाता है, तो यजन इति कर्तव्यता को बताने वाला हो गया ना इतने अंश में, तथापि यदा फलार्थ क्रियते तदा धर्मान आकांक्षति, फिर भी अन्य धर्मों को मांगेगा, इतना तो प्रज्ञाति इति कर्तव्यता हो ही गई ना कि द्रव्यम देवताओं प्रति उत्सृज्यते, ये याग की इति कर्तव्यता हुई ना, कुछ तो अंशों में आई, लेकिन फिर भी उसमें धर्म बताने पड़ेंगे यदि फल के लिए, कि द्रव्य है तो कौन सा, देवता कौन सा, कैसे प्रदान करना है, ये सब चीजें वहां पर आ जाएंगी, ये उसके धर्म भी आने चाहिए, ये तो बहुत छोटी इति कर्तव्यता हो गई। ओम आचार्य जी, इसी में ही जो प्रथम पंक्ति में पूर्व पक्षी ने पूछा है कि अथ या आहु यजेत यागम कुरिया जुहुयात होमम कुरियात इति तेषां किम नैव धर्मकांक्षा भवति, तो यहाँ पर ये प्रश्न क्यों उठा कि यागम कुरियात कहने से धर्म की आकांक्षा नहीं कैसे है? इति कर्तव्यता जब याग को साधन मानेंगे किसी लक्ष्य के लिए, तो वो साधन कैसे किया जाए वो हमारे को जानना होगा, और यागम कुरियात में तो याग को जब कर्म मान लेंगे, याग को करना है बस, वही इप्सिततम हो गया है, याग को करना है, तो ये यहां पर भी कथम भाव इति कर्तव्यता हो सकता है, लेकिन वो उसको ही करना है बस, इति कर्तव्यता तो है ठीक है, होनी चाहिए वैसे तो, इसको देखो मैंने थोड़ा दूसरे ढंग से यहां पर लिखा है, इसमें क्या जोड़ करके, तेषाम किम नैव धर्माकांक्षा भवती, प्रश्नवाचक बनाइए, किम तेषाम धर्माकांक्षा नैव भवती, क्या इसमें धर्माकांक्षा नहीं होती है, सिद्धांत कहते हैं भवती इति गुरु मनी, होती है यहां पर भी होती है, प्रश्न पूछ रहा है बस, प्रश्नवाचक बना लीजिए और नीचे जो लिखा है ना उसमें किम जोड़ लीजिए, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उनको धर्मों की आकांक्षा नहीं होती, नीचे क्या जोड़ लीजिए, चले आगे हाँ, जो दूसरी पंक्ति में यद्यपि प्रज्ञात इति कर्तव्यता कह, ये याग के लिए कह रहे या यजी द्रव्य के लिए कह रहे, यजी द्रव्य के लिए। हाँ, ये एक पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग ऐसा नहीं, यजी जो है कर्तव्यता का है, यजी जो है धातु का निर्देश है यहाँ पर, यजन क्रिया, यजी ही तो पुल्लिंग हो गया ना। हाँ। प्रज्ञात इति कर्तव्यता कह यजी ही है। हाँ, तो इसमें तो विपरीत लिंग नहीं है, बस इतनी बात हो गई यहां। तो या तो चाहे तो यहां पर एक अल्प विराम ले सकते हैं, यद्यपि प्रज्ञात इति कर्तव्यता को यजी ही द्रव्यम देवताम प्रति उत्सृज्यते इति, ये इति कर्तव्यता क्या है, तो या तो इसको विपरीत अल्प विराम में ले लेंगे, द्रव्यम देवताम प्रति उत्सृज्यते इतना, और यजी ही इसके बाद में चाहे हम अल्प विराम लगा लीजिए। जी, मीमान सिंह जी ने तो यहाँ पर यजी इति कर्तव्यता को यजी इसको कर्ता बनाया है, मतलब ये कर्ता है और द्रव्यम देवता कर्म है। एक मिनट, भवति इति ब्रूमः, होती है मैं, यद्यपि जात है इति कर्तव्यता जिसकी, ऐसी यजी द्रव्य को देवता के प्रति छोड़, यहां स्पष्ट नहीं है नीचे वाला कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, यजी द्रव्य को, ऐसी यजी द्रव्य को, तो ऐसी यजी द्रव्य को तो बनेगा ही नहीं ना, यजी द्रव्य को नहीं, ऐसी यजी, हाँ ऐसी यजी को देवता के प्रति छोड़ती है। हाँ ठीक है, हाँ इस रूप में ठीक है, यहाँ यजी के बाद में या तो फिर अल्प विराम लगा लें, ऐसी यजी, ऐसी स्त्रीलिंग में है इसलिए यजी अलग ही लगेगा, यजी द्रव्य के साथ में नहीं जोड़ पाएगा वो। ठीक है, चले आगे, पृष्ठ संख्या 2142, दूसरा अधिकरण, सातवें अध्याय का चौथा पाद। शौर्य चर्यादौ, इसमें या की जगह वा कर लीजिए, शौर्य चरवादौ, शौर्य चरु आदि में वैदिक्या एव इति कर्तव्यताया अतिदेशाधिकरणम्, वैदिकी इति कर्तव्यता होगी, ये अतिदेश किया जाएगा। भाष्य, अधुना एवं चिंत्यते, ये विचार किया जा रहा है, किम अनियमो लौकिकी वैदिकी वा इति कर्तव्यता, इस विषय में वैदिकी इति कर्तव्यता होगी, लौकिकी होगी, उसमें अनियम है, कोई भी हो सकती है, क्योंकि पीछे अंत में, पिछले अधिकरण के अंत में इन्होंने कहा था ना कि इसमें एक तो प्रकृति में और विकृत हो तो अनुमानिक ही, ऐसे तो प्रकृति में तो वहीं की होगी, और वैदिकी और लौकिकी के विषय में प्रश्न उठा हुआ है कौन सा करें, तो उतर लौकिकी एव आहोसित वैदिकी एव, तो या तो लौकिकी होगी या वैदिकी होगी या अथवा इसमें अनियम है, अत्र विशेषाभावात अनियमे प्राप्ते उच्यते, क्योंकि कोई विशेष तो है नहीं इसलिए यहां पर अनियम की प्राप्ति हो रही है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, स लौकिक स्यात् दृष्ट प्रवृत्तित्वात्, ये जो इति कर्तव्यता है वो लौकिकी हो, क्योंकि दृष्ट प्रवृत्ति वाला होता है, उसकी प्रवृत्ति देखी गई होती है, यानी दृष्ट होता है वो। स लौकिक स्यात्, स खलु कर्तव्यतोपायो लौकिक स्यात्, कर्तव्यता का उपाय लौकिक होना चाहिए, कुतः दृष्ट प्रवृत्तित्वात्, खोल रहे हैं इसको, दृष्टा ही अस्य तत्र तत्र प्रवृत्ति, लौकिक की प्रवृत्ति अनेक जगह देखी गई है, लोक में भी देखी गई है और बहुत सारे कर्मों में भी वो देखी गई है, यथा जैसे कि पार्वण स्थाली पाके अष्टाचरौ अष्टकाचरौ अग्रहायणे कर्मणि, ये तीन नाम दिए हैं यहां पर देखी गई, इत्येवम यत्र यत्र यागेन अपूर्वम साध्यते, जहां जहां भी याग के द्वारा अपूर्व की सिद्धि की जाती है तत्र तत्र अस्य प्रवृत्ति दृष्टा, वहां वहां इस लौकिक इति कर्तव्यता की प्रवृत्ति देखी जाती है। अतो अन्वयात विज्ञायते, इसी अन्वय से ये पता लगता है, जैसे वहां वैसे यहां, ऐसे अन्वय से विज्ञायते, याग से अपूर्वम साधय तो अयम अभ्युपायति, याग से अपूर्व को सिद्ध करते हुए का ये उपाय है कि लौकिक इति कर्तव्यता होवे, अयम चापी याग, ये भी याग है ये शौर्यादि, तस्मात अस्यापि स एव अभ्युपाय, इसलिए इसका भी वही अभ्युपाय होगा, सामान्य तो दृष्ट अनुमान लेकर के ऐसा देखा जाता है तो यहां भी ऐसा ही होगा। इस पे सिद्धांत कह रहा है, आह किम एशा एव उत्सर्ग, क्या यही उत्सर्ग है, यानी हमेशा यही होगा लौकिकी, सर्वत्र लौकिकी इति कर्तव्यता इति, इसी उत्सर्ग को खोला है कि सब जगह लौकिकी इति कर्तव्यता ही होगी, यानी इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है एवं खलु प्राप्तम, ऐसा ही तो प्राप्त है, तो उस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः, तीसरा सूत्र सिद्धांति का है, वचनातु ततो अन्यत्वम, बोले वचन से वहां पर अन्यत्व होगा, अन्यत्व मतलब लौकिकी इति कर्तव्यता की जगह वैदिकी इति कर्तव्यता आएगी वचन के कारण से, वचनात्तु ततो अन्यत्वम इति यत्र प्रत्यक्षम वचनम वैदिक्याः तत्र न लौकिकी स्यात्। जहां वैदिकी इति कर्तव्यता के लिए साक्षात वचन है तो वहां लौकिकी इति कर्तव्यता नहीं होगी। वचन सामर्थ्यात् वैदिकी एव स्यात्। यथा उपसत्सु गृह मेधीये च, उपसत में और गृह मेद में इनमें वैदिकी इति कर्तव्यता होगी, ये वचन के सामर्थ्य से। अपवाद हो गया ये। चौथा सूत्र सिद्धांत ही बोल रहा है, लिंगेन वा नियम्येता लिंगस्य तदगुणत्वात्, अथवा चिन्हों से भी यहां पर नियमन किया जा सकता है यहां वैदिकी होगी या लौकिकी होगी। पिछले में तो कहा था वचन से, यानी श्रुति से साक्षात हो रही है, और फिर है लिंग से, संकेत से भी हो सकती है। क्यों लिंगस्य तद्गुणत्वात्, क्योंकि वहां जो चिन्ह पड़े गए हैं वो उसी के गुण वाले हैं, यानी वैदिक वाले हैं। उन संकेतों से पता लग जाता है कि यहां पर वैदिक इति कर्तव्यता आनी चाहिए, उसकी कुछ संकेतक चीजें मिल जाती हैं। लिंगेन वा इति कर्तव्यता नियम्येता, कतरा यस्या लिंगम, जिसके भी लिंग मिल जाएंगे वो इति कर्तव्यता होगी। वैदिक्याश्च लिंगम, और यहां पर जो मिल रहे हैं हमें संकेत वो वैदिकी के हैं। तस्मात वैदिकी, पूर्वपक्षी पूछता है किम पुनर्लिंगम, लिंग क्या है यहां पर, तो बता रहे हैं शौर्य तावत चरो श्रूयते, शौर्य चरु में, शौर्य में ये सुना जाता है, शौर्य चरु में। प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम, जो होती प्रयाज प्रयाज में कृष्णल से होम करता है सोने का वो, एक हुआ। अब इसमें जो प्रयाज देखा गया है ना, प्रयाज ये लिंग है, ये प्रयाज जो है ये वैदिकी इति कर्तव्यता है। दूसरा तथा इंद्रा बारहस्पत्य, इंद्र बारहस्पत्य याग में, इसमें कर्म में अर्धम बरहिशो लुनाति, बरही के आधे भाग को वो काटता है। बरही चाहिए, घास चाहिए, वो तो आधी तो स्वयं काटता है, अर्धम ना, आधी को काटता नहीं है, आधी को काटता नहीं है मतलब, लेकिन चाहिए तो सही, तो आधी अपने आप टूटी हुई कटी हुई है उसको उठाता है। ऐसी पड़ जाती है ना जो अपने आप टूट जाती है, कर जाती है, उसको लेता है। कटी कटाई हो तो स्वयं आधी काटता है और आधी कटी कटाई लेता है। ऐसे स्वयं दितम अर्धम वेद्या करोति अर्धम न, तो अपने द्वारा जो काटा हुआ है दित, उसका आधा तो वेदी को करता है, या वेद्या है, नीचे वेद्याम पाठ भेद है उसका स्वामी इन्होंने खंडन किया है, लेकिन मीमांसा कोश में वेद्याम ही लिखा हुआ है, दोनों लगा सकते हैं। अपने काटे हुए आधे को अर्धम वेद्याम वेदी में रखता है, और वेद्याम करोति, उसमें रखता है, और अर्धम ना, आधे को नहीं रखता है। इसके दो तरह से अर्थ हैं कि एक तो गंगा प्रसाद जी ने ऐसा लिखा है कि जो अपना काटा हुआ है जो कि आधा था उसमें से आधे से करता है और आधे से नहीं करता है, और दूसरा इसका अर्थ ये भी निकलता है कि स्वयं दितम, जो अपने आप कटी हुई थी, यानी इसने काटी नहीं है, जो अपने आप गिरी हुई थी आधी, उससे वेदी को करता है और आधी से नहीं करता है, यानी जो उसने खुद से काटी थी उससे नहीं करता है, अपने आप कटी हुई है गिरी हुई है उससे करता है। तथा पितृयज्ञ, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, तो ये जो दूसरा उदाहरण था इसमें बरही लुनाती, बरही का जो प्रयोग है ये वैदिकी इति कर्तव्यता का लिंग है। तीसरा तथा पितृयज्ञ, न होतारम वृणीते न आर्षेयम, इस पितृयज्ञ में कि होता का वर्ण नहीं करता है और न आर्षेय का वर्ण करता है, तो ये जो वर्ण है ये भी वैदिकी इति कर्तव्यता के अंतर्गत आता है, और उसका यहां निषेध किया गया है, तो निषेध करते हुए भी वहां पर चिन्ह बन जाता है, उस चीज का निषेध करने, यानी प्राप्ति हो रही थी तो प्राप्ति पूर्वक निषेध है। इस तरह से ये तीन बातें सिद्धांती ने बताई। एतै लिंगैर जायते वैदिकी इति कर्तव्यता इति, इन लिंगों से पता लगता है कि यहां पर वैदिकी इति कर्तव्यता है। कथम लिंगस्य तद्गुणत्वात्, सूत्र में जो है लिंगस्य तद्गुणत्वात् उसको लिखा है। एते ही प्रयाजादयो वैदिकस्य अपूर्वस्य गुणा, ये जो प्रयाजादी है ये वैदिक अपूर्व के, ये जो प्रथम इति कर्तव्यता आई थी प्रकृति में उसके गुण है उसमें ये देखे जाते हैं। तो प्रयाजादि का मतलब प्रयाज हो गया, बरही हो गया और वर्ण हो गया, ये चीजें। यदि च तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता तथा एतेषु कर्मसु एते संति, यदि तदीया, तदीया मतलब वैदिकी, वैदिकी इति कर्तव्यता यहां प्रवृत्त होती है तो इन कर्मों में, एतेषु कर्मसु, इन कर्मों में एते संति, एते मतलब प्रयाजादि होंगे, ये तर्क कर रहा है। तत्र एतानी वचनानी उपपद्यन्ते, और तभी ये वचन संगत होंगे। जब यहां वैदिक इति कर्तव्यता मानेंगे तभी ये वचन यहां पर संगत होंगे, नहीं तो व्यर्थ हैं ये। प्रयाजे प्रयाजे कृष्णनम ज्योति इत्येवम आदिनी, ये उदाहरण दे दिया वही। तस्मात वैदिकी इति कर्तव्यता नियम्यता, वैदिक इति कर्तव्यता का नियमन होगा इन जगहों पर। तो श्रुति से वचन से भी हो सकता है और लिंग से भी हो सकता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अपि वा अन्याय पूर्वत्पात, बोले अथवा यूं मानेंगे कि ये अनुचित है, जो वैदिक इति कर्तव्यता है वो अनुचित है, अन्याय है। क्यों? कि यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, तो जहां यत्र संति जहां पर ये है वहां पर इसको नित्यानुवाद मानेंगे। नित्यानुवाद किसके? न होतारम वृणीते न आर्षेयम। पूर्व पक्षी का ये कहना है नित्यानुवाद क्या होता है कि जहां कोई चीज प्राप्त नहीं होती है फिर भी निषेध किया जा रहा होता है, ठीक है, ना अंतरिक्षे न दिवि न अंतरिक्षे, ये जो सारा आता है तो वो पृथ्वी में करता है लेकिन वहां नहीं करता है। तो असति प्रसंगे प्रतिषेधो नित्यानुवाद, असति प्रसंगे प्रसंग नहीं है फिर भी निषेध किया जा रहा है उसको नित्यानुवाद कहते हैं। न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो न अंतरिक्षे न दिवि, ये इसको दूसरे ढंग से कहते हैं नित्यानुवाद को। यो निषेधम यो निषेध प्राप्तिम नापेक्षते, जो निषेध प्राप्ति की अपेक्षा न रख रहा हो वो नित्यानुवाद है। प्राप्ति की अपेक्षा पूर्वक निषेध होगा वो नित्यानुवाद नहीं कहलाएगा। तो सिद्धांती तो इसको प्राप्ति पूर्वक निषेध मान करके इसको लिंग बना रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे नहीं इसको नित्यानुवाद मान लेंगे, यानी प्राप्ति नहीं है, और प्राप्ति नहीं हुई और फिर निषेध है तब ये लिंग ही नहीं बन पड़ेगा पाएगा। ये चौथे सूत्र को खंडित कर रहा है पूर्व पक्षी। तो यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, जहां पर ये है वहां नित्यानुवाद इनको मान लेंगे। भाष्य अभी वा नैवम स्यात् वैदिकी इति कर्तव्यता, वैदिक इति कर्तव्यता यहां नहीं होगी। यत् कारणम, ये यत् कारणम एक प्रयोग यहां पर अच्छे ढंग से काफी जगह आता है, पहले आ चुका है एक दो बार आया है। यत् कारणम, यत् कारणम जो कारण है, अब यो तो हम कहेंगे जो कारण है जिस कारण से, हम कहते हैं ना क्योंकि चूंकि, अब कारण बताने के लिए यत् कारणम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यत् कारणम, यत् कारणम, यत् कारणम, एतै लिंगै न शक्यते वैदिकी नियन्तुम्, इन लिंगों से वैदिकी का नियमन नहीं कर सकते। कुतः, क्यों? अन्याय पूर्वत्वात्, या अन्याय पूर्वक है। न्याय पूर्वकम ही वचनम तत्साधकम भवति, जो वचन न्याय पूर्वक होता है वही साधक होता है। न चैतानी न्याय पूर्वाणी, ये न्याय पूर्वक नहीं है। नहीं वैदिक क्या प्रवृत्ति युक्ता, यहां वैदिकी कर्मों की प्रवृत्ति संगत नहीं है। निबद्धा ही सा प्रकरण आदि भी कारण दश पूर्ण मासादिशु, या न्याय ये क्यों नहीं है, उसका कारण पूर्व पक्षी का ये है कि जो वैदिक इति कर्तव्यता है वो तो प्रकरण आदि कारणों से दश पूर्ण मास आदि में निबद्ध है। जहां वो कही गई है, जिस प्रकरण में कही गई है, वहीं पर ही स्वीकार्य है उस रूप में, वहां तो न्याय्य है। ये जो आप लिंग से यहां लेकर के आ रहे हो ये अन्याय्य है, अब जबरदस्ती लेकर के आ रहे हो, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। सिद्धांत कह रहा है कथम तरही एतानी लिंगानी, तो बोले फिर ये लिंग क्यों है, ये जो लिंगवाचक वाक्य है ये क्यों यहां पढ़े गए हैं, अगर इनसे वैदिकी इति कर्तव्यता नहीं ली जा रही है, ये प्रयोजन नहीं है, तो ये यहां पढ़े क्यों गए, इनका प्रयोजन क्या है यहां पर। कथम तरी एतानि लिंगानि, या तो वाक्यानि, लिंग वाक्यानि उच्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है यत्र नित्यानुवाद वचनानि स्युः, जहां पर ये नित्यानुवाद होंगे मान के करेंगे, यह तावत, जैसे कि अर्धम बर्हिशो लुनाति अर्धम न इति, यत्र बर्हिश तत्रैव भविष्यति, ये जो लवन का है ये वहीं पर होगा जहां पर बर्ही होगा, जहां बर्ही ही नहीं है वहां इसका निषेध करना ये नित्यानुवाद है, अर्थात यहां कोई सार्थकता नहीं है इसकी। यत् कारणम, क्या कारण है, सतो बर्हिश एतद उच्यते न चेहास्ति बर्ही, क्योंकि बर्ही के होने पर यह बात कही जा रही है कि आदि को काटे आदि को ना काटे, तो पहले बर्ही की प्राप्ति होनी चाहिए, यहां बर्ही है ही नहीं, तो न चाहिए अस्थि बर्ही, इसलिए यहां पर यह नित्यानुवाद है। न होतारम वृणीते न आर्षेयम इति नित्यानुवादो भविष्यति, और होता का वर्ण नहीं करता है, आर्षेय का वर्ण नहीं करता है, ये भी नित्यानुवाद है। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, प्राप्ति नहीं है वहां पर। इस पर सिद्धांत कहते हैं ननो नित्यानुवाद है सन अनर्थक भवति, यदि आप यहां नित्यानुवाद मानोगे तो ये कथन यहां पर अनर्थक हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है किम क्रियताम यस्य अर्थो नास्ति, क्या करें इसमें अनर्थक हो रहा है, तो जिसका अर्थ ही नहीं है तो होगा तो होगा, अर्थ की तो परीक्षा हमारे को करनी पड़ेगी, अर्थ ही यहां पर नहीं है तो ये निरर्थक हो रहा है तो हो रहा है, हो जाए क्या है। यस्य अर्थो नास्ति। कहते हैं ना कि भाई इसको थोड़ा सा अंक दे दो, ये कर दो, नहीं तो ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा। कहते हैं कि थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा नकल करने दो, नहीं तो ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा। थोड़े से जांच दो, थोड़ा बड़े अंक बढ़ा करके दे दो। जांचने वालों के पास पहुंच जाते हैं ना, स्कूप तो जांच कर लेते हैं, विश्वविद्यालय में जाके देख लेंगे कॉपी गई किसके पास है, मेरी वाली गई कहां पर है, उसको पैसे दे देंगे और फिर पता लग जाता है, फिर वहां पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच करके फिर भेंट पूजा करेंगे और करेंगे, अरे जी थोड़ा ध्यान रखना, मेरा घर परिवार ऐसा है, मैं बीमार हो गया था, ये था, मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा, क्या होगा। तो जो कठोर होगा वो क्या बोलेगा, ठीक है हो जाए तो हो जाए, मैं क्या करूं, जो अनुत्तीर्ण के योग्य है वो अनुत्तीर्ण ही हो जाए, कम अंक के योग्य आए तो आए, उसमें क्या करूं, इसमें उसको बचाना जरूरी है क्या, जाएगा तो जाएगा, आप क्या करें। किम क्रियताम यस्य ना यस्य अर्थो नास्ति, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम ज्योति इति वचनम प्रयाजानाम भविष्यति। बोले हाँ, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम ज्योति, ये कहां लगेगा, जहां प्रयाज होंगे। तो सिद्धांत कह रहे हैं कथम पुनरत्र प्रयाज कृष्ण कृष्णल होमश्च युगपत शक्या वक्तुम। तो बोले यहां पर प्रयाज भी कहे जा रहे हैं, कृष्णल होम भी कहा जा रहा है, दोनों एक साथ कैसे कहे जा सकते हैं। विद्यते ही तथा वाक्यम, ये दोनों बातें भेद को प्राप्त होंगी, दो दो विधियां मानेंगे तो। पूर्व पक्षी कह रहे हैं एवं तरही न प्रयाजन वक्षति प्रयाजे कृष्णल होम विदास्यति। प्रयाजों को नहीं कहेगा, प्रयाज और कृष्णल दो को नहीं कहेगा, लेकिन प्रयाज में कृष्णल होम का विधान करेगा। और न च असत्सु प्रयाजेषु कृष्णल होम शक्यते कर्तुम इति, अर्थात प्रयाजन करिष्यति। बोले दो का विधान तो मानेंगे नहीं, दो का विधान कर नहीं सकते, तो बोले कि कृष्णल होम का कर लेंगे और वो बिना प्रयास के होता नहीं है, तो उसको तो अर्थापत्ति से ले लेंगे हम, यहां पर दो नहीं करेंगे। पंक्ति के अंत में जो है ना प्रायाजन, आ की मात्रा हटा लेना, प्रयाजन करिष्यति तस्मात् न लिंगे न वैदिक क्या नियम, इसलिए लिंग से वैदिकी का नियम नहीं होगा। यथोक्तेन न्याय ने लौकिक क्या एव इति कर्तव्यता, यथोक्त न्याय से जहां जो कहा गया वही होगा, इससे इसको वैदिक इति कर्तव्यता ही लेनी चाहिए, नहीं लौकिक इति कर्तव्यता ही लेनी चाहिए, वैदिकी नहीं लेनी चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है तत्र आह अतः कस्मान नोभे अपि इति कर्तव्य इति कर्तव्यते सह प्रवर्तेते इति। भाई दोनों ही इति कर्तव्यता को साथ साथ क्यों नहीं चला देते हैं, दोनों को साथ साथ चला लो। पूर्व पक्षी कह रहा है किम एवं भविष्यति, से होगा क्या दोनों को चला दोगे तो। तो सिद्धांत कहता है एवं तुल्यापेक्षा कर्मणाम अन्यतर तो न बाधिता भविष्यति। बोले ऐसे में इनकी दोनों की तुल्य अपेक्षा हो जाएगी, उसमें कोई बाधित नहीं होगी, दोनों प्राप्त हैं तो दोनों में से किसी को भी ले लो, जो जो होगा यानी दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। न तुल्यापेक्षा एवं तुल्यापेक्षा कर्मणाम, जब दोनों की तुल्य अपेक्षा हो जाएगी इन कर्मों की, तो अन्यतरता न बाधिता भविष्यति, वो दूसरे से बाधित नहीं होगी। जब दो जनों को एक स्थान पर एक कमरे में रहने के लिए कह दिया, पहले तो अकेले अकेले होंगे, तब तो एक रह रहा है तो दूसरा आएगा तो वो बाधित करेगा, नहीं आप नहीं आ सकते यहां पर। अब दोनों को कर दिया, बोले दोनों को इसी में एक ही में दे दो, पहले तो एक को दिया था कमरा और दूसरे को वहां कह रहे थे कि भाई आप वहां रह लो, तो पहले वाला बाधित करता है, मैं उसको शुरू में ही कह दिया कि नहीं दोनों यहां पर रहेंगे, अब वो बाधित नहीं कर सकता है उसको। उच्चते इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है मिथो विप्रतिषेधाच गुणानाम यथार्थ कल्पना स्यात्, क्योंकि इन दोनों में यानी वैदिकी और लौकिक में विप्रतिषेध होने से, गुणों के विप्रतिषेध होने से विरोध चीजें भी आएंगी परस्पर, तो ऐसे में यथार्थ कल्पना स्यात्, यथार्थ मतलब दृष्ट कल्पना होनी चाहिए, दृष्ट कौन सी, वो लौकिक ही होगी, इसलिए लौकिक ही होना चाहिए। भाष्य सह प्रवृत एकया चेत कर्म निरपेक्षम कृतम, तो दोनों प्रवृत्त होने पर यदि एक के द्वारा कर्म को निरपेक्ष कर दिया जाता है, निरपेक्ष मतलब अब साकांक्ष नहीं रखा, कर्म है कर्म को इति कर्तव्यता की आकांक्षा थी और एक ने उस आकांक्षा को पूरा कर दिया, वो निरपेक्ष कर दिया ना उसको। द्वितीय स्या प्रवृत्तिर विप्रतिषिद्धा, ऐसे में दूसरे की प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी, ये साकांक्ष रहा ही नहीं अब, तो दूसरा कैसे करेगा वो। अतो मिथः प्रवृत्तिर विप्रतिषेधात यथार्थ कल्पना स्यात्, इसलिए आपस में प्रवृत्ति के विप्रतिषेध होने से एक को कर दिया तो दूसरी तो निरर्थक हो ही जाएगी, तो इसमें यथार्थ कल्पना होनी चाहिए। एकस्याः प्रवृत्ति स्याद इत्यर्थ, अर्थात एक ही की प्रवृत्ति होनी चाहिए और वो यथार्थ की होगी यानी लौकिक की होगी। पूर्व सिद्धांती कहता है कथम एकस्याः प्रवृत्तेर धर्माणाम यथार्थ कल्पना भवति, बोले कैसे एक की प्रवृत्ति से धर्मों की यथार्थ कल्पना होती है। इसने कहा ना कि एक से यथार्थ कल्पना होगी, तो बोले उससे यथार्थ कल्पना कैसे कह रहे हो आप, दूसरे से तो यथार्थ कल्पना नहीं हो रही है, एक से यथार्थ कल्पना हो रही है, कैसे कह रहे हो आप ये। तो पूर्व पक्षी कहता है ये धर्म येषु कार्येषु प्रकृतौ उत्पन्नाः त इह अपि तेषु एव भवन्ति। इसमें यह होगा कि जो धर्म जिन कर्मों में, जिन कर्मों में मतलब अपूर्व में वहां पर प्रकृत में उपपन्न थे, वे ही यहां पर उन कर्मों में हो जाएंगे। इतरथा द्वितीयस्याः धर्माः अयथार्थ भवेयु, नहीं तो वहां पर दूसरे के धर्म अयथार्थ हो जाएंगे। पूर्वैर धर्मैः, पूर्व के धर्मों से, तेषां कार्याणां निर्वर्तितत्वात्, क्योंकि उन कार्यों को पहले वाले ही धर्म कर चुके हैं, तो अब उन्हीं कार्यों के लिए जो दूसरी चीज है वो क्यों लगाएंगे, लौकिक किसे हो गया तो वैदिक चीज उसी के लिए कैसे लगाएंगे। एवं एकस्याः प्रवृत्तेर यथार्थ कल्पना भवति, तो एक की प्रवृत्ति करने पर ही यथार्थ कल्पना होती है, अतो यथार्थ कल्पना स्याद इति अनेन एकस्याः प्रवृत्तेः इत्युक्तं भवेत्। तो चूंकि यथार्थ कल्पना होवे इसलिए एक की ही प्रवृत्ति यहां पर कहीं भी होनी चाहिए। एकस्याः प्रवृत्तौ यथोक्तेन न्यायेन लौकिक्याः प्रवृत्तिरिति, और एक की प्रवृत्ति में तो यथोक्त न्याय से लौकिक की ही प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वो दृष्ट है, परिचित है, इसलिए वही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो यहां तक पूर्व पक्षी हुआ, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, सिद्धांत ही आगे उत्तर देगा। ओम प्रणव ध्वनि ओ ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।